5900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela 17 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dobra forma Polaków za ponad godzinę, konkurs skoków w niemieckim Willingen. SLD wejdzie do koalicji europejskiej, za chwilę polityczne komentarze. Franciszek prosi o modlitwę przed spotkaniem przewodniczących episkopatów z całego świata w sprawie walki z pedofilią. Za nieco ponad godzinę rozpocznie się trzeci konkurs skoków Willingen. W piątek konkurs drużynowy wygrali Polacy, a wczoraj Kamil Stoch po raz 66 stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Był drugi. Miejsca tuż za podium zajęli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dwukrotny olimpijczyk kombinacji norweskiej, sędzia i trener skoków Kazimierz Długopolski cieszy się z równej formy naszych zawodników. Standardowa trójka naszych zawodników no nie schodzi z tego poziomu wysokiego. Skoki no Willingen niczym nie zaskoczyły, tak jak i poprzednie konkursy. No jedno co Willingen jest specyficzne, to strasznie oddziaływa wiatr. Minimalne tylko jakieś podmuchy plus albo minus no oddziałują niesamowicie na odległość. Za tydzień w austriackim Zefeld in Tirol rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, na którą wystąpią nasi skoczkowie. SLD wejdzie do koalicji europejskiej jest odpowiedzią na apel byłych premierów, mówił Włodzimierz Czarzasty. Paulina Piechna-Więckiewicz z partii Wiosna dziwi się tej decyzji, zapewnia przy tym, że jej ugrupowanie wystartuje samodzielnie w wyborach do Europarlamentu. Ze względu na rozsądek partii Wiosna jest nam przykro i mi osobiście jest przykro, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zdaje sobie sprawy z tego, przed jakim wyborem stawia swój elektorat. Wyborem między koalicją, w której będzie startował pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, z którym lewicowy wyborca nie ma nic wspólnego, i tym, że jeżeli zagłosują, to mogą wybrać na przykład pana ministra Sikorskiego, a nie wcale lewicowego reprezentanta. O to chodzi w wyborach, żeby wybierać ludzi, którzy reprezentują nasze wartości. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej poinformował, że do koalicji europejskiej dołączy też Nowoczesna Katarzyny Lubnauer. My mamy spotkanie w sobotę najbliższą, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Nie wiem, kiedy ma Nowoczesna spotkanie, natomiast były rozmowy liderów w tej sprawie, także będzie koalicja również z Nowoczesną, z SLD. Jeszcze z kim? Z PSL-em czekamy na decyzję kolegów z PSL-u, natomiast najważniejsze będą wybory jednak parlamentarne u nas w kraju na jesieni i wtedy uzgodnienie wspólnych list będzie miało szczególne znaczenie dla wyniku wyborczego. Do Parlamentu Europejskiego to ma trochę mniejsze znaczenie, wystarczy przekroczyć 5%. Decyzja PSL-u 23 lutego, dodaje senator Jan Filip Libicki. Uważam, że do wyborów europejskich Polskie Stronnictwo Ludowe powinno iść samodzielnie, a do wyborów krajowych powinno iść w dużej koalicji. Ale oczywiście, jeśli władze mojej partii podejmą inną decyzję w tej sprawie 23, to ja się jej lojalnie podporządkuję. Dobrze. Koalicja Europejska powstała na wybory do Europarlamentu. Inicjatorami jej powołania są byli premierzy i szefowie MSZ-u. Minister spraw zagranicznych Iranu krytykuje konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Mohamed Javad Zarif mówił, że warszawskie spotkanie było tym z kategorii krajów niechętnych i przymuszonych do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To pierwszy komentarz wysokiego rangą irańskiego polityka do zakończonej w czwartek konferencji w stolicy. Przemówienie irańskiego ministra było najpilniej obserwowanym punktem ostatniego dnia konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mohamed Javad Zarif mówił, że czwartkowa konferencja bliskowschodnia w Warszawie służyła wyłącznie interesom Stanów Zjednoczonych. Na ostatnim spotkaniu, nazwijmy je niechętnych i otwarcie przymuszonych krajów w Warszawie, zarówno amerykański wiceprezydent, jak i sekretarz stanu na europejskiej ziemi potępili Europę za to, że ta próbuje wywiązać się ze swoich obietnic w związku z porozumieniem nuklearnym i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polscy dyplomaci i politycy zapowiadali przed warszawskim spotkaniem, że będzie ono poświęcone wszystkim problemom Bliskiego Wschodu, ale amerykański wiceprezydent Mike Pence powiedział wczoraj w Monachium, że spotkanie było tak naprawdę wymierzone w Iran. Mohamed Javad Zarif mówił w Monachium, że Iran jest obiektem, tu cytat, niezdrowej fiksacji, wręcz obsesji ze strony Stanów Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Papież Franciszek poprosił wiernych o modlitwę w intencji rozpoczynającego się w czwartek w Watykanie spotkania przewodniczących episkopatów z całego świata w sprawie walki z pedofilią. Ten szczyt to akt odpowiedzialności, dodał Franciszek. Zachęcam do modlitwy za to spotkanie, które zwołałem jako akt mocnej odpowiedzialności duszpasterskiej wobec pilnego wyzwania naszych czasów, podkreślił Franciszek. Będzie to pierwsze takie spotkanie w historii Kościoła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak. Bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. 14:10. Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Wszystko, co najważniejsze. Wczoraj przypadła 80. rocznica urodzin Czesława Niemena. Dzisiaj świętujemy w Trójce tę rocznicę. To jest taki artysta wielką literą pisany, prawda? To jest autor... No to są takie przesłania. Jego życie, jego twórczość, ale też przesłania zawarte w piosenkach. Ludzi dobrej woli jest więcej. No i znacznie więcej jeszcze jest tych przesłań. To nie są tylko szlagworty. To są właśnie ważne przesłania. Zresztą nie tylko jego. Moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w chmurach, świecie nasz chce być z tobą w zmowie i tak dalej. Jest tego znacznie więcej. Nie tylko te słowa, także piosenki i także twórczość, postawa artystyczna tych wielkich artystów. Więc zróbmy sobie dzisiaj święto i porozmawiamy o nich, dobrze? Zapraszam państwa bardzo serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam i posłuchajmy tej pieśni. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. Jedna z tych piosenek jest właśnie taka. Tam pigis się już rozpoczynały. Jedna z tych piosenek jest taka, to na pewno jest, jest też ona w tym kręgu, w tym gronie. Blackbird, czyli Kos. Takie piosenki, które są naszymi duchami opiekuńczymi. To jest kos, który ma połamane skrzydła, ale te skrzydła się zrosną, się zagoją i wzlecisz. Prawda? To jest to przesłanie wspaniałe, tej wspaniałej pieśni Beatlesów. Blackbird. Ale są też inne. Oczywiście i takie, które, jak powiedziałem kolegom o tym temacie, co proponujemy w związku z urodzinami Niemena, to powiedziałem tak bardzo mocno, słuchajcie, jakie piosenki ocaliły wam życie. Czy są takie? I myślałem, że mówię coś bardzo głupiego i się rozpędziłem, ale popatrzyli na mnie ze zrozumieniem i pokiwali głowami. Tak, są takie piosenki. No to może o nich, może o takich artystach, może o takich przesłaniach. To ja państwa zapraszam. 7 trójek, nie trzeba przypominać, wiadomo. I posłuchajmy może, no, był Niemen, byli Beatlesi, więc grona tych największych. No Bob Dylan na pewno, prawda? Jego tłumaczem jest Filip Łobodziński, no i z Filipem rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy, co powiedział. Z muzyką u mnie jest tak, że żyję muzyką od wczesnego dzieciństwa, dlatego że dużo muzyki się u mnie słuchało w domu rodzinnym, najróżniejszej. Nie da się wskazać ani jednego utworu, ani jednego rodzaju muzyki, ani jednej płyty, czy takiego pojedynczego zjawiska. Natomiast mogę z pewnością powiedzieć o tym, w jaki sposób otwierały mi się kolejne światy muzyczne. Gdybym chciał to tak sobie najprościej usystematyzować, to pierwszy byłby 3. koncert brandenburski Johanna Sebastiana Bacha, który mi uzmysłowił, że muzyka może być piękna. To było piękno muzyki, które mnie uderzyło w świadomy sposób najpierw. Miałem chyba 3 czy 4 lata. Później przyszło odkrycie, bardzo dojmujące odkrycie, że muzyka może budzić emocje. We mnie emocje bardzo silne, do tego stopnia, że wręcz płakałem jako dziecko, budziła piosenka Milord, Edith Piaf. Do dzisiaj pamiętam stany, w jakie mnie ta piosenka wpędzała. Nie wiem właściwie z jakiego powodu, ale tak było. Kolejnym takim przełomem w życiu była energia, która jest w muzyce, że muzyka może czynić coś z moim ciałem. To się stało w roku 67, kiedy już miałem 8 lat i rodzice zabrali mnie do kina Moskwa w Warszawie na film Na pomoc, czyli Help z Beatlesami. Tam było 7 ich piosenek w filmie i ja wracałem z kina zupełnie odmienionym człowiekiem. Zapragnąłem nie tylko słuchać muzyki, ale również kiedyś spróbować ją grać, bo zobaczyłem grających ludzi, grających fajne rzeczy i pomyślałem sobie, że to musi być coś fantastycznego, móc również tworzyć muzykę. Wiele lat później się wydarzyło to, że założyłem 2 zespoły, które istnieją do dzisiaj. No i gramy muzykę. Ostatnim takim momentem przełomowym było usłyszenie z ekranu w kinie Boba Dylana śpiewającego A Hard Rain's Gonna Fall, czyli piosenki, która tak naprawdę jest opowieścią o kondycji ludzkiej, o świecie, ubrany w niezwykle poetycki tekst. I od tamtego momentu ze szczególną wrażliwością podchodzę do muzyki, która niesie również ze sobą przesłanie. Stałem się tłumaczem. Tłumaczenie jest pokłosiem mojego zagłębienia się w piosenkę literacką, nazwijmy to. Czyli no przede wszystkim właśnie w Boba Dylana. A ponieważ rozmawiamy z okazji wspominania Czesława Niemena, nie mogę nie wspomnieć o 3 utworach, które mnie zupełnie też rozłożyły, jeśli chodzi o jego twórczość. To jest Co mu uczynił, piosenka dla zmarłej i pielgrzym, czyli wiersz Leśniana, wiersz Iwaszkiewicza i wiersz Norwida. Ubrane w niezwykłą muzykę i zaśpiewane w sposób taki, że no, nie znajduje odpowiedników nigdzie indziej, ani za granicą, ani w Polsce. To prawda. Filip Łobodziński mówił, że się nie da takiej jednej piosenki znaleźć, nawet jednej płyty. No pewnie nie. No, ale może, a może jednak jest taki wers, może jest taka zwrotka, może jest taka piosenka, która była, no szukam słowa, jest dewizą życiową, no nie, może zbyt sucho, objawieniem, może tak. Filip mówił, że wracałem z kina po projekcji filmu z Beatlesami, Help, odmienionym człowiekiem. Może tak się zdarzyło w państwa życiu, no to może, może spróbujmy. I posłuchajmy, to nie jest A Hard Rain, tylko inna piosenka, może mniej znana piosenka Dylana, ale bardzo piękna, pełna godności i nadziei i optymizmu, no to może ona dzisiaj zabrzmi, nawet na pewno. O, przyjdzie taki czas, gdy przestaną wiatry wiać i ucichnie natychmiast wszelki powiew. Cisza zapanuje w krąg, co poprzedza dziki sztorm, gdy przypłynie okręt nasz. Będzie roztąpienie mórz i spełnienie wielkich wróżb, będzie brzegów falowanie i trzęsienie, i przypływu zaćmi ton, i wichury ryknie dzwon, i nastanie rozwinienie. zdejmie śmiech, zawtórują stada mew. I co tylko żyje, zboczy z drogi. Każda skała, każdy głaz dumnie się wyprężą wraz, gdy przypłynie okręt nasz. Tamta bałamutna pieśń, co ma okręt z kursu zwieść, do ich ust zawróci nieczytelna. A kajdany mórz popękają wszerz i wzdłuż i na wieki na dnie legną. A my przestawimy grot, a my zaśpiewamy w głos. Okręt ku brzegowi będzie sunął i na każdą padnie twarz, na pokładzie słońca blask, gdy przypłynie okręt nasz. Dla znużonych naszych stóp złoty piasek właśnie tu rozpostrze kobierzec najwspanialszy, a najmędrsi spośród nas wszem przypomną jeszcze raz, że świat cały na nas patrzy. Jego snu raptem nas się zbudzi wróg. Nie uwierzą, że to dzieje się na jawie, więc uszczypną mocno się, straszny ich napełni lęk, gdy przypłynie okręt nasz. Będą błagać, łkać nam, że naszą wolę spełnią, lecz my im na to zwód dni wasze policzone. Spotka ich Goliata los, fala wciągnie ich na dno, niczym wojska fara. Filip Łobodziński i Organek i Dylan, gdy przypłynie okręt nasz. Porozmawiamy o artystach, takich wielką literą. Pan Andrzej z Lasu, tak się podpisuje, mówi: proszę koniecznie wspomnieć o szamanie wolnych plemion Robercie Brylewskim. No to wspominam z wielką przyjemnością. No i porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Najpierw pan Paweł, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Bardzo mi miło. O, muzyka jest piękną rzeczą, nieuchwytną. Moim zdaniem i w moim życiu jednocześnie życie przebiegało i przebiega, bo... Panie Pawle, przepraszam, jedno słówko. Proszę radio przyciszyć, to wtedy będziemy mieli jednego Pawła, a nie jednego głośno, drugiego cicho. O, mam nadzieję, że Paweł jest niepowtarzalny. No właśnie o to chodzi. Jest niepowtarzalny tak, już teraz. Panie redaktorze, mówiąc szczerze, muzyka jest moim środkiem życia i obrzeżem, bo jeżeli ja słucham muzyki, a słucham świadomie radia od powiedzmy 10 lat swojego życia oczywiście, muzyka również mniej więcej w tym czasie pojawiła się i mogę sobie wtedy powiedzieć z dumą, że ona się sprawdza, bo to, o co poproszę, spełnia się. Jest taki przykład. Naprawdę? Ewidentny. To ciekawe, proszę po tym. Tak, jest taki ewidentny przykład. Jest to utwór na przykład zespołu Tennessee, I'm Not in Love. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja mam coś w przededniu bardzo pilnego do zrobienia, typu egzaminy, typu jakaś sprawa niejednostkowa, ja sobie w nocy nakładam słuchawki mocno na głowę i słucham tej muzyki. Proszę wiedzieć, że po wysłuchaniu tego utworu śpię bardzo głęboko, a nazajutrz okazuje się, że to, co sobie wymarzyłem, zamarzyłem, sprawdza się. Zresztą powtarzam jedną rzecz, to też jest ciekawostka, bo ja jestem konsumentem muzyki, tak? I moja rodzina, na przykład, która mieszka w Meckenheim w Niemczech, Michał Kurkowski, on jest pierwszym skrzypkiem w Filharmonii Wojskiej. już jest na emeryturze, ale przez 30 lat grał w Filharmonii. Aha. Byłem na koncercie i też człowiek, który mało tego, że jest konsumentem muzyki, ale on tę muzykę w swoich trzewiach mózgu przetwarza i na skrzypkach wygrywa tą daną melodię, bo jest muzykiem. Tak, ja tej muzyki niestety nie potrafię przetworzyć, bo nie mam głosu i nie potrafię odtworzyć, bo nie czytam nut, tak? Aha. Ale tą muzykę kocham, bo ona we mnie drzemie, ona jest. I powiem panu szczerze, żeby nie przedłużać, że jest w moim życiu taki podział pewien, a to dzięki takim dwóm postaciom, skoro mamy mówić o nazwiskach. W Polskim Radio, program trzeci, ja pokochałem dwóch prezenterów, właściwie tylko im ufam, muzycznie oczywiście. Aha. A to jest pan Piotr Choćkowski i Wojciech Mann. Aha. I powiem szczerze, że tylko i wyłącznie na podstawie ich słów, które są cenną jakby ikoną opisującą muzykę, nauczyłem się kochać muzyki. Dlatego też cieszę się bardzo, że dzisiaj pojawił się taki temat, który pan Jak uczci Niemena poniekąd, ale właśnie, nie tylko 80 jego. Lat. Tak. I powiem panu szczerze, że mój Boże, pamiętam lata 60, bardzo dokładnie, zwłaszcza wydarzenia 68 roku, i powiem panu szczerze, że wówczas wiele spraw nie rozumiałem i nie interesowałem się jednocześnie, ale właśnie między innymi, a może przede wszystkim, nade wszystko, muzyka spowodowała, że znalazłem się w takich okolicach życia, które powodowały, że układałem sobie kostki poszczególne tego życia, tworzące całość. I muzyka niemena, właśnie dziwny jest ten świat, spowodowałem, że to jest banał, tak? Ale to jest jedyny zresztą mistrz muzyki, który w polskich warunkach, tak jak Maria Koterbska, wykonuje soul, i on potrafił we mnie uruchomić, i to trwa do dzisiaj, mimo że Czesław już nie żyje, uruchomić takie sprężyny życia, które powodują, że ja natychmiast łączę, kojarzę z zapisem muzycznym te wszystkie rzeczy, które były, są, a być może będą. Aha. I to jest piękne. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Proszę. W imieniu moich wspaniałych kolegów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystko, co najważniejsze. Gdzieś znalazłem takie słowa. Panie Arturze, jeszcze momencik, bo chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co pan Paweł powiedział tak pięknie. To chodziło o Vana Morrisona, jednego z moich ukochanych artystów. I taki krytyk muzyczny, nazywa się Marcus, jest wybitnym amerykańskim krytykiem, napisał książkę o słuchaniu Morrisona. Napisał tak: włączam piosenkę, słucham jej po raz któryś i proszę sobie, jakby to moje serce ją zagrało. To chyba... To tak jakby pan o tym opowiadał, panie Pawle. No i pan Artur, dzień dobry, witam serdecznie. I słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja nie będę odkrywczy z piosenką, która zmieniła moje życie, bo prawdopodobnie nie tylko moje, natomiast mogę tylko mówić o sobie. Jako młody człowiek, nie wiem, tam w wieku 7 czy tam 8 lat dostałem magnetofon marki Grundig bez radia, kasetowy. I zaczęła się przygoda z Beatlesami. Słuchałem ich namiętnie przez 5 czy tam 7 lat, nie wiem, do wczesnych lat takich nastoletnich, nie wiem, 19, może 20 lat miałem. No jakoś tak życie się moje potoczyło, że nie za ciekawie je układałem, jakoś tak się pogubiłem w tym życiu i po raz, nie pamiętam już, który słyszałem piosenkę Beatlesów All You Need Is Love. Wtedy zadałem sobie takie podstawowe pytanie, co w życiu jest najważniejsze. No i leciała piosenka Beatlesów. I od tamtego momentu moje życie się potoczyło zupełnie inaczej, bo zrozumiałem, że człowiek, jakby nie tylko człowiek, w ogóle wszystko, co żyje na ziemi, w zasadzie życie traci sens, jeżeli nie kocha i nie jest kochane. I od tamtej pory jakby skierowałem swoje kroki w stronę Boga, a potem spotkałem miłość swojego życia, założyłem rodzinę, mam piątkę dzieci. Ten tytuł towarzyszy mi do dzisiaj i na 45. urodziny, tam 5 lat temu, dostałem od dzieci taką zawieszkę do pokoju, do sypialni z tekstem All You Need Is Love. To jest coś, co próbuję wpoić w moim dzieciom, a muzyka towarzyszy mi od zawsze. Grałem na akordeonie, na gitarze, moje dzieci śpiewają w chórze, chodzą do szkół muzycznych, a więc muzyka towarzyszy mi w radiu, na płytach, na kasetach, w telewizji, właściwie od rana do wieczora, jak tylko mogę, pod każdą postacią, w każdej formie szukam Szukam muzyki, ale Olion Mizysław pozostanie chyba zawsze ze mną. Dziękuję panu bardzo pięknie. Proszę uściskać swoich. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa. Porozmawiajmy o takich artystach, których przesłanie nam towarzyszy. W jaki sposób? Ważny, mądry, głęboki, jest przewodnikiem może, bo to właśnie chyba jest przesłanie państw, panów opowieści. No to może teraz Kult. Jest taka piosenka, która jest arcydziełem, jak sądzę. Dyta Kocęba mi o niej przypomniała, czyli wydawca programu. I akurat mówimy o tych takich, te przesłania były pozytywne. Tutaj jest taka bolesna diagnoza, myślę, że to jest tego, co się także teraz dzieje w Polsce. Ale może... No najpierw posłuchajmy, potem powiem słówko, a potem jeszcze państwa zaproszę do rozmowy. To jest tak. Może ja najpierw opowiem pewną historię i spróbuję to skomentować. Na ścianach mojego małego mieszkanka są książki, płyty głównie, no trochę zdjęć mniej lub bardziej artystycznych i tylko jeden plakat, bo ten tylko jeden się zmieścił. To jest John Coltrane, jeden z moich ukochanych artystów. Taki plakat ze zdjęciami Cecil Blue Train. I z okazji 80. rocznicy urodzin Coltrane'a, dzisiaj mamy Niemena, świętujemy rocznicę, Adam Poprawa napisał w Tygodniku Powszechnym taki krótki tekst o Coltrane'ie i omawia też jego płyty. Jedno z nich omawia w trzech zdaniach. Jedno z nich to jest Love Supreme, jego największa chyba płyta, no najsławniejsza chyba, na pewno. I to jest tak. On mówi tak, słuchacz wzniesie się ponad siebie i powróci przemieniony, tak mówi o słuchaniu tej muzyki. Coś w tym jest. No i myślę, że te przesłania, nawet jak tutaj mamy takie bolesne, przejmujące przesłanie kultu, no to może jednak coś to znaczy, może ono coś powoduje dobrego w świecie, prawda? Mam nadzieję. Ja Państwa zapraszam do rozmowy. Gdyby chciał ktoś napisać, to jeszcze przypomnę dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No na przykład pani Anna napisała, Agata, przepraszam, pisała tak, dżem do kołyski, ten utwór uratował mi życie, tak pisze. No to coś jednak też znaczy, prawda? To nie rozwija, nie wiem jak było dalej, ale ważne, że taki utwór jest, coś dobrego zrobił, spowodował. Porozmawiajmy, a teraz posłuchajmy wypowiedzi pana Mieczysława Stocha, który jest melomanem, prowadzi salon muzyczny Art Reco w Warszawie i rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Niezwykłe wrażenie sprawił na mnie koncert skrzypcowy Sibeliusa. Akurat miałem ogromne szczęście, że trafiłem na bardzo, bardzo dobre wykonanie. Na jedną właśnie z najlepszych w historii fonografii, na Camille Wix, która grała tam na skrzypcach, i Sixtena Arelinga, który po prostu tam dyrygował. Tam było coś niesamowitego, mianowicie to było to, co w muzyce chyba jest najbardziej fantastyczne. Tam był ten pomruk, egzystencjalny pomruk, jakiś właśnie niesamowity, a później jak to się kończy, pamiętam Polonez Niedźwiedzi Polarnych, bo to tak się nazywa właściwie finał tego koncertu, to nic na mnie tak nie zrobiło wrażenia jak właśnie ten koncert. Pamiętam do dzisiaj. W ogóle w muzyce są dwa bardzo ważne elementy. Piękno i prawda. A co to jest piękno? Piękno to jest harmonia, ale ta harmonia musi być oddana tak, żeby była wiarygodna. Czyli wykonanie powinno być przekonujące. I w tym jest prawda. I pomyślałem sobie, że właśnie takie interpretacje, takie cudowne, przecież trzeba też się z kimś podzielić. No w Polsce w ogóle nie było płyt, takich płyt zwłaszcza. Ja miałem akurat szczęście, że z takimi płytami spotykałem się na co dzień, ponieważ mieszkałem w Japonii. Pomyślałem sobie, że dobrze by było zrobić taki sklep. I zrobiłem sklep. To jest tak, że muzyka nie robi rewolucji. Prawdziwe piękno nie robi rewolucji, ona robi ewolucję właśnie. Tak mi się wydaje. My nie potrzebujemy rewolucji tak naprawdę. My potrzebujemy się bardzo porządnie i stopniowo rozwijać. Ta największa, prawdziwa muzyka właśnie tak na nas działa. Takim bardzo niezwykłym akcentem, mocnym akcentem to było odkrycie Szostakowicza przeze mnie. To było kiedyś, słuchałem którejś z symfonii i przy drugiej części zasnąłem, ale przy trzeciej części obudziłem się zlany potem. W ogóle jakimś ogromnym strachu. I dopiero wtedy zobaczyłem, jaka ta muzyka jest autentyczna, jaka jest prawdziwa. Bo Szostakowicz to był najprawdziwszy taki dokument tamtych czasów, tych strasznych, okropnych czasów. I on to potrafił w muzyce właśnie zawrzeć. Ale to mi dopiero wtedy uświadomił, zupełnie jak gdyby podświadomie, bo w podświadomości jak gdyby to usłyszałem. Przede wszystkim usmysłowił mi to, że w muzyce można zawrzeć również właśnie nie tylko muzyczne treści, że można zawrzeć również treści pozamuzyczne, niezwykle prawdziwe, niezwykle, no bym wręcz powiedział, historyczne. Wszystko, co najważniejsze. Czy jak powiedział pan Mieczysław Stoch, że ewolucji, tak, że potrzebujemy ewolucji, że jednak muzyka to może nam w niej pomóc. Porozmawiajmy. Pan Krzysztof najpierw, prawda? Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. No słucham, co pan powie, jestem ciekaw. Mówimy o tym, jak muzyka zmienia życie, tak? Tak, tak, ma tak. Wpływ w jaki sposób? Na każdego człowieka, w jaki sposób. A na pewno największy wpływ ma na człowieka młodego, wchodzącego w życie dorosłe. No tutaj chciałem powiedzieć o utworze Grzegorza Ciechowskiego, Nie pytaj o Polskę. Mhm. Na pewno w dużym stopniu, akurat wtedy to był, nie wiem, 88 rok chyba. A ta piosenka wpłynęła na to, że na całe życie ma wpływ na to, jak spędzam czas. Lubię ten czas spędzać w Polsce, wakacje, pokazywać dzieciom różne zakątki kraju, tak? Pokazywać im to, co jest piękne. Ona w tamtym czasie pokazała tą szarość, tak? Gdzie Grzegorz pisze o brudnych, szarych dworcach, tak? Tej szarej rzeczywistości. lat 80., tak? Mm-hmm. Ale daje coś, coś takiego, taką siłę w tym utworze, która jakby przechodzi na człowieka i człowiek no jest dumny, że żyje w tej Polsce mimo wszystko. Jest ona piękna. Takiej przyrody, jaką my mamy, nie ma nikt, tak? Moim zdaniem. W różnych miejscach, które widziałem, i jakoś mi to jest bardzo bliskie. I, ten utwór zresztą sam z siebie niesie taką jakąś nić patriotyczną, ale to chyba nie jest temat. Tak, no to jeszcze jest inna rozmowa i jeszcze inna, jeszcze inna. Rozmowy, natomiast chodzi o to, że no, w dużej mierze wpłynęła na to, jak żyję, co robię, mhm. I jak staram się wychowywać dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić rodzinę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i nie tylko tego. No to porozmawiajmy jeszcze. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. I pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że mówiąc tutaj o muzyce, można dzisiaj porozmawiać o Czesławie Niemenie. Tak jest. Ponieważ ten człowiek właściwie zmienił moje życie jako młodego człowieka. Zawsze mówię, że po moich rodzicach to był i jest najważniejszy człowiek w moim życiu. Znaczy nie tylko on w tej chwili, bo oczywiście jest jeszcze żona i syn. Ale no wtedy, kiedy go poznałem, to no, tylko rodziców znałem, prawda? I teraz pan wspominał o ścianie. Tak. I o plakacie. Tak. Ja właściwie też Niemena poznałem poprzez ścianę, ponieważ usłyszałem kiedyś, że ktoś śpiewa mojego kolegi. Tak mi się to spodobało, że po prostu przyłożyłem ucho do ściany i przesłuchałem całą płytę. Okazało się później, że to była płyta Czesława Niemena, Czy mnie jeszcze pamiętasz? I od tego momentu się zaczęło po prostu. Jak wiemy, może na tej płycie jest utwór Wiem, że nie wrócisz. Tak, bardzo pięknie. To jest pierwszy utwór Czesława Niemena, który napisał. I powiem, że ten utwór jest dla mnie właściwie najważniejszym. Pierwszy Niemena, jak powiedziałem. Ale po jego śmierci poznałem również utwór, który stał się dla mnie właściwie numerem dwa. Mianowicie wiersz Cypriana Norwida, Pieśń od ziemi naszej. Aha. To jest wiersz, który po prostu Niemen wykonywał już tylko kilkakrotnie. Jeszcze na początku XXI wieku, ale to jest utwór, kiedy go słucham, po prostu serce boli, ale bym powiedział w sposób taki, no, jakby to powiedzieć, ponad światem, taki bardzo duchowy. Ale na czym ta zmiana polegała? Proszę powiedzieć, to ciekawe. Proszę? Pan powiedział, że to jest, że jego piosenki, jego postawa, jego przesłanie spowodowały zmianę, zmieniły pańskie życie. Tak, tak, one mnie po prostu ukształtowały. One trafiły w moją wrażliwość i one dalej mnie po prostu kształtowały jako młodego człowieka. Aha. Ja za Niemenem szedłem, że tak powiem, jak w ogień, i gdyby on był innym człowiekiem, to nie wiem, czy po prostu bym nie zbłądził, ale poszedłem akurat za właściwym przykładem. I ponieważ ja jeszcze uczę w szkole dzieci, młodzież, czasami im mówię właśnie na podstawie znajomości z Czesławem Niemenem, ponieważ później stało się coś, co było ponad moje marzenie, mianowicie przeszliśmy również na ty. Mówię młodzieży, żeby nie bała się marzyć, że czasami marzenia, spełnienia tych marzeń są większe niż nasze oczekiwania. I po prostu znajomość Czesławem Niemenem jest dla mnie takim tego dowodem. Natomiast jeszcze powiem a propos muzyki, kiedy po prostu poznałem Niemena, kiedy rzeczywiście się nim zainteresowałem, to później uznałem, że to właściwie taki, jak gdyby taki rzucony kamyk do wody, który te kręgi zatacza, prawda, z skoro Niemen interesował się Rayem Charlesem, zacząłem słuchać Raya Charlesa, skoro mówił o innych swoich ulubionych wykonawcach, rodzajach muzyki, muzyka ze Spybali, prawda, czy jakiś wykonawcy z różnych kręgów, po prostu miało to wpływ jak ten kamyk taki rzucony w wodę. Także do dzisiaj na dwóch pierwszych miejscach są u mnie Wiem, że nie wrócisz i Pieśń od ziemi naszej, które tylko te pozycje po prostu zmieniają. Dziękuję panu bardzo. Niemen napisał taki wiersz dedykowany przesłanie do Herberta. A propos, no, nie chcę tego wiersza całego cytować, ale napisał tak, to przypomina pani Ania ten wiersz. Blues czarny jak noc, wszędzie ten sam, pod niebem Tatr i Tybetu. A teraz posłuchajmy Billie Holiday. Ja wybrałem Billie Holiday, bo to jest jedna z tych absolutnie największych artystek, no niewątpliwie. I jej, może nawet nie tyle piosenki są tym przesłaniem, ale... To może powiem tak. Pan Mieczysław Stoch opowiadał o Szostakowiczu i opowiadał o takiej muzyce, która jest przeciwstawieniem, z jednej strony zapisem tego czasu straszliwej opresji, straszliwego zła i okrucieństwa stalinowskiego, ale jednak coś takiego robi, że jednak jest z tego muzyka, jest z tego piękno wypływa. Jakimś cudem, jakimś zrządzeniem, nie wiem, losu lub też darem Boga. I pomyślałem coś podobnego o Billie Holiday. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Dziewczyna, która rodzi się na nizinach społecznych, jest czarna, jest, no cierpi straszne rzeczy prawdopodobnie. No, to jest i przemoc, być może molestowanie seksualne, potem pewnie jest nastoletnią prostytutką, jest uzależniona od alkoholu, od heroiny i tak dalej, i tak dalej. Jedzie, ta największa artystka świata chyba wówczas, jedzie na tournée po Stanach Południowych Ameryki, no i nie może wejść do toalety na stacji benzynowej, bo jest czarna, tam pomką tylko biali. Opisuje to i gdzieś tam wychodzi na pole kukurydzy, panowie po lewej, panie po prawej i tak dalej. Czyli upokorzenie za upokorzeniem i zło, i nieszczęście, i trauma, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i nagle okazuje się, że ona śpiewa właśnie tak. To jest zupełnie niesamowite. Znaczy, że zło jednak przegrywa z dobrem. Może tak można by było powiedzieć, słuchając Billie Holiday. Posłuchajmy. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to want you. Yeah. pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you. To jest Billie Holiday, a to jest Wojciech Markos Markiewicz. Dzień dobry, witaj, cześć. Cześć, cześć. Szef polskiego fanklubu Bruce'a Springsteena, Blood Brothers. Bardzo bliska mi grupa ludzi i też bardzo bliski mi wielki artysta, więc nie tylko mnie, nie tylko wam. Więc chciałbym, żebyś opowiedział o tym, dlaczego to jest dla ciebie taki ktoś przez wielkie K. Długo nad tym się zastanawiałem, jak to wszystko opowiedzieć. Czasu mam nie za wiele. I tak naprawdę chyba nie ma na to sposobu, żeby to powiedzieć, dlatego że to jest człowiek, którego muzyka towarzyszy mi już kilkadziesiąt lat, tam nie wiem, od 86 roku chyba, nie pamiętam nawet już dokładnie. W każdym razie przez ten czas Bruce nagrał kilka płyt, na kilkunastu koncertach byłem, więc nawet trudno byłoby mi wskazać jakieś konkretne utwory, które miały jakieś takie wielkie przełożenie na moje życie, ale z drugiej strony o kilku utworach w zasadzie muszę wspomnieć. No, na przykład My Hometown. To jest utwór, który już do końca życia będzie mi się kojarzył z takim łódzkim perkusistą, niestety już nieżyjącym, Wojtkiem Moteckim. Wtedy, kiedy się dowiedziałem, że Wojtek zmarł, był 2 lata młodszy ode mnie, bodajże 18 lat miał, jak zmarł. Puszczałem sobie wtedy dosłownie cały dzień My Hometown na okrągło. I do dzisiaj, za każdym razem, gdy słyszę My Hometown, to zawsze gdzieś tam przed oczami mam Wojtka. Inna sprawa to są... To jest takie, powiedzmy, prawie że traumatyczne przeżycie, przykre. Ale są też piękne momenty związane z Bossem, chociażby na przykład w Berlinie w 2016 roku, gdy zaczynał grać Waiting on a Sunny Day, zobaczył taki banerek, który trzymałem z napisem Polska, uśmiechnął się od ucha do ucha, krzyknął Polska, pomachał do nas i dalej grał sobie Waiting on a Sunny Day. Także taki moment. Później jeszcze drugi raz na tym samym koncercie, gdy przechodził stąd wzdłuż jakby publiczności, to znowu się tam wypatrzył, to znowu powiedział Polska. Wtedy akurat zaczynali grać Teens Avenue Freeze Out. Także są też takie bardzo pozytywne i ładujące te momenty. Ale powiedz dobrze, a gdyby... No wiem, że to jest trudne, ale gdybyś mógł powiedzieć o przesłaniu Bruce'a Springsteena, może jego postawa życiowa, może... No, jest to tak, właśnie chciałem nawiązać do Blood Brothers, czyli do utworu, który jakby zainspirował mnie, czy skłonił mnie do tego, żeby nasz fanklub też właśnie nazwać Blood Brothers. Dla mnie Springsteen zawsze był artystą, który się kojarzy z zespołem, z którym gra, czyli z The Street Bandem. Ja nigdy nie uważałem się za fana Bruce'a Springsteena, tylko za fana Bruce'a Springsteena i The Street Bandu. I w latach 80. Gdy Bruce rozwiązał i Street Band, to akurat prawie że się zbiegło z tym w czasie, kiedy ja się stałem jakby świadomym fanem Bruce'a Springsteena, to strasznie mi jakby zabolało, że Springsteen już bez Street Bandu zaczyna działać. No i parę lat to potrwało, zanim Street Band ponownie zwołał Bruce ponownie do życia. I wtedy właśnie nagrał piosenkę Blood Brothers. Ona dla mnie ma jakby dwa wymiary. Jedna to jest taki w moim odczuciu jego rodzaj przeprosin z zespołem za to, że ileś lat temu ich rozwiązał, że to był jego błąd.